95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. İtabella'da bu hafta Festival di Napoli, yani Napoli Müzik Festivali yer alacak. 1952 yılında San Remo Festivali'nden bir yıl sonra doğan Napoliten Şarkı Festivali olarak başlayan etkinlik Partenopean geleneğini canlandırmak amacıyla oluşturuluyor. San Remo Festivali öncesinde tanıtılan şarkıların çifte icrası sayesinde Napoliten'e davet edilen İtalyan şarkısının önde gelen isimlerini festival boyunca ağırlıyor. 1950'lerde özellikle festival olağanüstü bir sezon geçiriyor. Biz şimdi bu festivalden bazı parçalarla devam edeceğiz Itabella'da ve biz de özellikle 50'lerde ve 60'lardaki Napoli Festivali'ne kulak vereceğiz. Sonra eğer vaktimiz yeterse ileriki yıllardan da birkaç parçayı dinleme fırsatımız olacak. Şimdi hemen 1923 Montello doğumlu, Napoliten lehçesinde şarkılar konusunda uzmanlaşmış bir İtalyan aktör ve şarkıcı olan Aurelio Fierro ile başlıyoruz. Şimdi sırada dinleyeceğimiz parça Domenico Modugno ve Riccardo Pazzaglia tarafından yaratılan, bestelenen bir şarkı. 5. Festival di Napoli'sinde ikincilik alıyor. Bu şarkının adı Lazzarella, alçakçık, küçük serseri anlamına geliyor. Fakat aslında eril bir sıfat olmasına karşın Lazzarone'den gelip bu parça için kadınlaştırılarak, bir kadına atıfta bulunarak konuşma diline giriyor. 1957 yılından Aurelio Fierro'nun Mino Campanino Orkestrası'yla söylediği İki parçayı dinleyeceğiz. Önce Lazzarella, arkasından da Nicola Salerno tarafından yazılan ve müziği Pasquale Giuseppe Fucilli tarafından bestelenen ve ilk kez 1956 Napoli Festivali'nde dinleyiciyle buluşan ve birincilik kazanan Guaglione şimdi radyonuzda. E li preso to braccia camicetta fiore blu, o fa signore nella nanza scuola per tu. Te piglia sigaretta con una carta per papà, te mette già un rossetto come vide va mamma Lazzarella. Ma Lazzarella come si, a me mi piace sempre più, e venga apposta per tutti vicino a scuola do Gesù. Tu invece mi risponde già, ti devo retta proprio a te, per me l'amore può aspettare, che n'ha già fa non fa per me. Ah, Lazzarella, vendate primavera, quando passa tutte mattine, già te spiette in de vetrine, solo un complimento te fa bambà. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, e ride per mo fa capica per tu sembra presta a te. O bene uno studente innanza a scuola do Gesù, te va sempre più a stretta camicetta a fiore blu, te piglia quattro schiaffe tutte vuote che papà, te trovano un biglietto che ti scrive chi lulla Lazzarella. Ma Lazzarella come si, a me mi piace sempre più, e venga apposta per tutti vicino a scuola tu Gesù. Tu invece mi risponde già, ti devo retta proprio a te, per me l'amore può aspettare, che n'ha già fa non fa per me. Ah, Lazzarella, vendate primavera, quando passa tutte mattine, già te spiegge in de vetrine, solo un complimento te fa bambà. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, e ride per mo fa capica per tu ti è una priesta a te. Mm-hmm. lavoro. Mo te trovo tutte mattine chi ne lacrime stu cuscino, anche una compagnella te può aiutare. Ma la zarella come si, te si cagnata pure tu, e a nato molle dice sì, vicino a scuola do Gesù. Lazzarello, perdo tempo a presa a te. Stai sempre cambondata cammi e sta via, non mangi più, non dorme più che pecondria. Ue picceri che venati sta gelosia, tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tu fa fa? Corre in braccio a tua mamma, non vuoi scemo picceri, dille tutta la verità. La mamma te può capire, e passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmine, sei ancora così giovane, tu sei guaglione che te mise in capo per giocare a pallone, che vonne di sti lacrime, fatte non mi fa ridere, corre in braccio a tua mamma, non può scemo picceri. Dille tutta la verità, la mamma te può capire. Non è pittà, non allisciasti mostacciello, non cerca te, non so per te chi lo c'è bello. Non pensava a pazzia che qua non c'è, non dava lì, c'è tempo in ippo d'inguaia. Chi desidereva sa, cordatella picceri, casio dice a papà, chissà come va per me. E passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmine, sei ancora così giovane, tu sei guaglione che te mise in capo va a giocare a pallone, che vonne di sti lacrime, vattene a paridere. Chi desideri va sa, scordatelle picceri, casio dice na papà, chissà come va a fermi. Se non mi fa ridere, chi desideri va sa, scordatelle picceri, casio dice na papà, chissà come va per me. Stai sempre cambondato, cammi e c'ha sta via, non mangi più, non dorme più. Dan dinledik Lazzarella ve Guaglione. Festival de Napoli 1952 yılında başladığını söylemiştik. Şimdi bu festivale 12 defa katılan bir isimle devam ediyoruz. 1932 doğumlu Maria Paris, Napolitenler denince akla gelen en önemli kadın seslerden bir tanesi. Şimdi ondan 1955 yılında festivalde seslendirdiği ve birincilik kazandığı Estelle Napoli. Arkasından da 1963 yılında birincilik kazandığı Yanma Yağ'ı dinliyoruz Açık Radyo'da. Ci sta, più bella è sta città, è bella notte e giorno, da tunne e vierne d'esta. Qual una primavera, ecco una notte nera, anni scena sera e stelle ci hanno e papu silla che va come mamma va margellina sti luce luce ne tremmano e perce nell'oscurità e tanta luce che stella so gelusellana gelusi in Napoli che è tutta una montagna d'oro le stelle Napoli più belle e limpide si può sapere so sti brillando che tu porti in fronte a te sto occhio che brucia che più s'appiccia guardando a me questo cano non è una novità è tutto l'anno ditto e l'anno scritto che fa certo che quando vira tu stessa non lo crida sta Napoli che ride è una felicità Margellina, sti luce luce ne tremmere e perce nell'oscurità, e tanta luce che stella so gelusa e l'ora, gelusa in Napoli che è tutta una montagna d'ora, le stelle Napoli più belle e limpide se ho posa sapere, so sti brillando che tu occhio che brucia, che più s'appiccia guardando a me, che cosa può trovare più bella sta città. Arriva ancora a cavallo in un cicciariello sole luglio pazze que fron e chissà che va dicendo a voce una campana lontana lontana lontana iammaia iammaia a cavallo do cicciariello vuobede, vuobede ca succedo chissà chissà iammeia, iammeia si va strada un mamma amore mamma ma, mamma ma quanta vasa c'ha vima da Cicciariello dice a gente che sta puntana si è imparata una canzone fontena tutte sere sospira, sospira, sospira iammeia, iammeia a cavallo do cicciariello vuobede, vuobede succedo chissà chissà iammeia, iammeia si va strada un dramma amore mamma ma, mamma ma quanta vasa ci Maria Paris'ten dinledik Estelle Enapule ve Yamoya. Festival 2004'e kadar yapılıyor. 1952-70 arasında devlet yayın organı olan RAI'de, arkasından da 98-2004 arasında daha farklı bir ruh haliyle Rete Quattro'da yayınlanıyor. Bu süreçte 1953 hariç her sene yapılıyor. 53'te de yapılmama sebebi ilk başta bir bienal olarak 2 yılda bir yapılması planlanıyor. Fakat daha sonra komite farklı kararlarla her sene yapmaya karar veriyor. Şimdi biz Sanremo şarkıları çaldığımız programdan hatırlayacağınızı umduğum bir sese kulak vereceğiz. Nina Pizzi, biliyorsunuz Sanremo'nun ilk birincilik kazanan ismiydi. Bu unvanını Festival di Napoli'de de sürdürüyor ve bu festivalin ilk birinciliğini alan isim oluyor. Biz şimdi 1952 yılında kendisine birincilik getiren parça olan Desiderio e Sole'yi dinleyeceğiz Nina Pizzi'den. Arkasından da 1954 yılında birincilik kazanan Suona d'Amore'yi Achille Togliani'den dinliyoruz. Vita Bella da. E come scuro cielo sto paese, e nuvole più nere stanno a ca. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordà. O sole, è bello sole, cavena t'accarezza e se ne va. Amore, amore mio, sta poco un drio, ma stregno cuore. Se mai per l'aria una canzone, sentesse mai una voce che va bene. Amore, amore mio, la nostalgia enamoro. Spuntasse mai in usciore a stu paese, che desiderio e sole, che spacca e prete e infoca tutte case. Giorno che mi scrive una parola e che mi dai speranze te vedere, dinta stu cielo nero spunto sole che viene da calor ampietta a me. Stu cuore, stu scemo e cuore, sa passa sempre a chiagnere te. Amore, amore mio, la nostalgia io me ne moro. Se mai in usciore a stu paese, che desiderio e sole, che spacca e prete e infoca tutte case. Thank you. tremma quell'onda già lurde ma sole d'està. Quanta tristezza stasera scende quest'ombra a me. Perdute e campare passione amata, perché me fai d'andare, non pienso questa vita, sono d'amore. Desiderio e sole ve sonna d'amore dinledik. Mankenlik yaptıktan ve bazı güzellik yarışmalarının seçmelerine katıldıktan sonra ilk çıkışını 1956 yılında Capri Festivali'nde yapan, 1931 Roma doğumlu, özellikle 50'li ve 60'lı yılların popüler ismi İtalyan şarkıcı, oyuncu, bir showgirl olan Marisa Del Frate bizlerle şimdi. Del Frate 1956 yılında Se Potessi con la Musica şarkısıyla Capri Festivali'nde üçüncü oluyor. 1957 yılında ise Napoli Festivali'nde melankolik sonbaharı anlatan çok melodramik bir parçayla 119 oy alıp hiç beklenmedik bir şekilde birincilik ödülünü kazanıyor. Daha sonra çok farklı kerelerde yeniden festivale katılıyor. Şimdi biz önce bu beklenmedik birincilik kazanan dediğim 1957 yılından Malinconico Autunno'yu, arkasından da 1958 yılında 6. festivale katılan ama finalist olmadığı fakat benim çok sevdiğim bir parça olan Perché se canta a Napoli'yi Maria Del Frate'den dinliyoruz Açık Radyo'da. Suona perduta, e mo sangue ricorda in gialluta. Dinto castare lacrime, e sto guardando, coviente se ne vanno, per non tornare mai più. Malinconico autunno, stai facendo cadere fronne da mondo, solamente per me. Chi m'ha lasciato per non tornare, chissà che pensa, chissà che fa. Amore mio, non so stati io, sei state tu. Felicità, se canta quando amore dice addio e t'accarezza il cuore per tornare a Napoli, se canta per sonare, per sospirare, per sospirare. Tutte notte una chitarra venne in suono per farmi scegliere. Io mi scelto soltanto felice, volesse chiagnerò. Sola, chi è nata a Napoli ma può capire, ne può capire. pace può dare serenità, felicità. Se canta con amore dice addio e t'accarezza il cuore per tornare a Napoli. Se canta per sonnare, per sospirare, per sospirare, sulle tante una canzone c'è poda. Felicità. Marisa Del Frate bizlerleydi, Malinconica Autonno ve Pekke Se Canta Napoli ile. Sırada 1924 yılında Roma'da doğan ve yine başkentte 2006 yılında hayata veda eden, 40'ların sonlarından 60'ların başlarına, ortalarına kadar çok çok ünlü bir İtalyan starı desem abartmam, bir İtalyan starı var. Flo Sandons ya da Mamma La Sandon. Flo'nun şarkıcı olacağı fikri 1944'te 2. Dünya Savaşı sırasında Roma'daki Amerikan 5. Ordusu tarafından düzenlenen Kızıl Aç gösterisinde ilk kez sahneye çıkmasıyla tesadüfen başlıyor. 50'li yılların sonlarına doğru Modugno ile birlikte İtalyan müziğinin çok mutlu bir müzik alanını temsil eden Volare ya da gerçek adıyla Blu Nel Blu Dipinto di Blu parçasının üne kavuşmasına mükemmel bir katkı sağlıyor. Flo Sandon 1953'te Carlo Boni ile birlikte Viale d'Autunno'yu seslendiriyor ve Sanremo Festivali'ne katılarak birinci oluyor. 1960 yılında da Napoli Festivali'ni kazanıyor Serenata a Marcellina ile. Şimdi biz Serenata Marcellina'yı dinliyoruz. Arkasından da aynı yıl 1960 yılında festivalde üçüncülük kazanan parça olan Segramente'yi de 1922 doğumlu, Livorno doğumlu Luciano Virgili'den dinliyoruz efendim. D'argento morfa, una chitarra, una voce lontana, nonna, nonna, ma stanno tanta, e la bocca d'amore passiona, dolce in suona, ma bene a vasa. Una coperta queste stelle maffa e la mano do cielo mostenna costi lacrime vene asciutta. Ma Marcellina, tutto l'ore sale, senza aspettare nessuno. Ma è vote una guardata, un semplice saluto. Ma danno ancora vita, si possa. Segretamente te sento d'in tuo core e mai lo posso dire. Tutte momente ne caccia sto pensiero e non te fa capire. Ma pure un sogno perdutamente sto cuore chiama a te. Segretamente te voglio tanto bene, e tutto si per me. St'amore senza amor, passa giornata mai. Tu bene senza bene, non te ne ludi mai. Capo cagnao destino, donne vette. Perdutamente sto cuore chiama a te, segretamente ti voglio tanto bene e tutto si per me. Serenata a Marcellina ve Segretamente dinledik. Şimdi sırada Napoli'nin sesi takma adıyla bilinen Sergio Bruni var. Sergio Bruni bugün hala çok sevilen bir İtalyan şarkıcı, gitarist ve şarkı sözlü yazarıydı. İtalya'nın Napoli yakınlarındaki Villaricca kasabasında dünyaya geldi. 9 yaşındayken bir müzik okuluna başladı ve 2 yıl sonra da yerel bir grupta klarnet çalmaya başlayarak ilk müzisyenlik deneyimini tattı. Eylül 1943'te Napoli'deki Alman birliklerine karşı ayaklanmayı duydu ve civardaki Alman ordusuna karşı çıkmak için bir grup gönüllüye katıldı. Bir eylemden dönerken Alman askerleriyle girdiği bir çatışmada çok ciddi şekilde yaralandı ve sonunda hayatı boyunca yürümesini aksak olarak devam etmesine sebep olan bir anıyla devam etti. Hastaneden çıktıktan sonra Vittorio Parisi'nin yanında müzik eğitimi almaya geri döndü. İlk kez 14 Mayıs 1944'te Napoli Kraliyet Tiyatrosu'nda şarkı söylemeye başladı. Ekim 1944'te ise Gino Campazzi'nin rehberliğinde Napoli Radyosu ile bir sözleşme imzaladı. Ve aynı sene bir şarkı yarışmasını kazandı. Bu kazandığı ilk ama son müzik yarışması değildi. Sonraki yıllarda hem canlı performansları hem de albümleriyle birçok başarıya imza attı. 1960 yılı itibariyle tabiri caizse evine Napoli'ye döndü ve artık Napoliten şarkıları yoğunlaşmıştı. Sergio Bruni defalarca Napoli Müzik Festivali'ne de katıldı. Biz şimdi önce ona ilk birinciliği getiren 1962 yılından Marechiaro Marechiaro'yu festival kaydını dinleyeceğiz. Arkasından da 1966 yılında kendisine birincilik getiren Bella'yı dinliyoruz. Sergio Bruni şimdi Itabella'da. Mare chiaro, mare chiaro, di Renato Forlani e Roberto e Maria Murolo. Dirige Carlo Esposito. canta Sergio Bruni. Marechiare, marechiare, tu, solo tu, buffa dicere a sto cuore, ma cavo c'io, e la musica sto marga, nessuno professore in coppa garetta posso cantare. Un concerto senza fine, che anzi tu se vanno bene, non se vanno più scontrare. Quando in cielo spunta la luna, chi è meglio a me? Tengo in queste braccia, in tuo cuore una canzone, tenga lume e tenga a te. Marechiare, marechiare, tu solo tu, uffa dicere a sto cuore, ma cavo c'io, e la musica sto marga, nessuno professore in coppa garetta possa andare. Un concerto senza fine, casi due se vanno bene, non se vanno più scontrare. Quando in cielo spunta la luna, chi è meglio di me? Tenga amore in questi braccia, in tuo cuore una canzone, tenga luna e tenga te. Questo mare che nessuno professore in coppa garetta può stampare. Un concerto senza fine, casi due se vanno bene, non se vanno più scordare. Quando in cielo spunta la luna, chi è meglio di me? Tenga amore in testa, braccia di tuo cuore, una canzone, tenga luna e tenga te. Chi è meglio di me? Teneva una passione malassata, teneva una speranza e si è perduta. Ma si è rimasta tu solamente. Napoli, Napoli mia, Napoli bella. Napoli mio, sì tu. Bella, ti voglio tanto bene, come una figlia che ritorna e dice leva ma vieta sta malinconia. Napoli, Napoli, Napoli mia. Bella dinledik, Sergio Bruni'den. Bu hafta Itabella'da Napoli Müzik Festivali'nden geçen şarkılar vardı. Özellikle 50'ler ve 60'lardaki festivalin de en sükse yaptığı dönemden diyelim parçaların bir kısmını ancak dinleme fırsatımız oldu. Şimdi İtalya'nın yaşayan efsanelerinden biri bizlerle olacak. İtalyan şarkıcı ve oyuncu Ornella Vanoni var. Roberto Gili'nin sözlerini yazdığı ve Domenico Modugno'nun bestelediği 1964 Napoli Festivali'ni kazanan bir parçayla kapatacağız ki bu vesileyle hiç Ornella Vanoni'ye yer vermediğimi fark ettim. O yüzden bir sonraki Itabella'da umarım Vanoni çalma fırsatı olur. Ben Cansu Saysan, Itabella'daydınız. Ornella Vanoni'nin Tu si non cosa grandesi ile kapatıyoruz. Hoşça kalın. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, un amore così guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così, pure tu ti senti morir, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E io ne vado sola, se pure tu stai tremando. Cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non pena così, a così grande. Tu stessa non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande, a così grande, a così grande.